Раздзел 14. Трыумф вядзьмаркі. Калі вядзьмарка сышла, Аслан сказаў: «Трэба зараз жа перамясціць лагер. Гэтае месца можа надацца для іншых патрэбаў. Мы размясцім лагер на бродах Беруны». Зразумела, усім карцела даведацца, як Аслан дамовіўся з вядзьмаркай, але яго аблічча было суворым, а ў вушах кожнага ўсё яшчэ гучаў ільвіны рык. І таму ніхто не наважыўся запытацца. Яны паелі на адкрытым паветры, на вяршыні пагорка, сонца ўжо паднялося і высушыла траву ад расы, а пасля пачалі складаць шацёр і збіраць іншыя рэчы. Каля другой гадзіны яны ўжо выйшлі і накіраваліся на паўночны ўсход. Яны не спяшаліся, бо ісці было недалёка. Падчас вандроўкі Аслан тлумачыў Пітару план вайсковай аперацыі. «Як толькі вядзьмарка скончыць справы тут, — казаў ён, — яна і яе банда хутчэй за ўсё адступяць да замка і падрыхтуюцца да аблогі. Табе варта паспрабаваць перахапіць яе па дарозе». Далей Аслан абмаляваў два сцэнарыі бітвы. Адзін, калі змаганне з вядзьмаркай і яе войскам адбудзецца ў лесе, другі, калі давядзецца штурмаваць яе замак. Увесь гэты час ён раіў Пітару, як спланаваць аперацыю, і даў шэраг парад кшталту: «Трэба памясціць кентаўраў сюды і сюды, ці варта даслаць выведнікаў, каб упэўніцца, што яна не робіць таго і таго». Урэшце Пітар сказаў: «Але ж ты будзеш з намі, Аслан?» «Гэтага я абяцаць не магу», – адказаў Леў і працягнуў інструктаж. Астатнюю частку вандроўкі Аслан збольшага правёў разам са Сьюзен і Люсі. Ён быў нешматслоўным і выглядаў нечым засмучаным. Яшчэ днём яны прыйшлі ў месца, дзе даліна разыходзілася ў бакі, а рака рабілася шырокай і плыткай. Гэта і былі броды Беруны. Аслан даў загад разбіць лагер каля ракі, але Пітар запытаўся, ці не было б лепш размясціцца на тым беразе ракі, на выпадак, калі вядзьмарка нападзе на нас уночы. Аслан, які, здавалася, думаў пра нешта іншае, трасянуў грывай і перапытаў: «А, што ты сказаў?» Пітар паўтарыў: «Не», – адказаў Аслан глухім голасам, нібы яму было ўсё адно. «Не, гэтай ноччу яна не будзе нападаць». І глыбока ўздыхнуў, але адразу ж дадаў: «Але добра, што ты падумаў пра такую магчымасць. Менавіта так ваяры мусіць разважаць, але сёння гэта не важна». І яны пачалі ставіць лагер. Настрой Аслана паўплываў на кожнага гэтым вечарам. Пітару было няўтульна ад адной думкі, што давядзецца кіраваць бітвай аднаму. Навіна, што Аслана, магчыма, не будзе побач, моцна ашаламіла яго. Вячэра прайшла даволі маўкліва. Усе пачуваліся інакш, чым мінулым вечарам ці нават гэтай раніцай. Нібы добрыя часы, толькі пачаўшыся, ўжо блізіліся да завяршэння. Гэтае пачуццё хапіла Сьюзен настолькі моцна, што калі ўсе пайшлі спаць, дзяўчына доўга не магла заснуць. Яна ляжала ў ложку, пералічвала авечак і зноў спрабавала ўладкавацца зручней, калі пачула, як Люсі працягла ўздыхнула, а пасля заварочылася. «Табе таксама не спіцца?» – запытала Сьюзен. «Так», – адказала Люсі, – «я думала, што ты спіш. Паслухай, Сьюзен». «Што?» «У мяне такое жахлівае прачуванне, быццам набліжаецца нешта кепскае. Сапраўды, у мяне такое ж пачуццё». «Гэта звязана з Асланам», – працягнула Люсі. «Ці нешта вельмі кепскае здарыцца з ім, ці ён сам зробіць нешта кепскае?» «Сёння ён быў сам да сябе непадобны», – згадзілася Сьюзен. «Люсі, ён нешта казаў пра тое, што яго не будзе з намі на бітве. Ты думаеш, сёння ноччу ён пакіне нас?» «А дзе ён?» – запыталася Люсі. «У шатры?» «Здаецца, не». «Сьюзен, хадзем вонкі і агледзімся. Магчыма, мы яго ўбачым». «Добра, давай», – адказала Сьюзен. «Усё адно заснуць не атрымліваецца». Дзве дзяўчынкі ціхенька прабраліся паміж іншымі і выйшлі з шатра. Ярка свяціў месяц, была поўная цішыня, і толькі рака шумна перакотвалася праз камяні. Раптам Сьюзен схапіла Люсі за руку і сказала: «Глядзі!» На іншым баку лагера яны ўбачылі льва, які павольна сыходзіў у лес. Без адзінага слова дзяўчынкі накіраваліся за ім. Аслан пакінуў даліну ракі, падняўшыся па стромкім схіле і павярнуў направа, па той самай дарозе, якой яны прыйшлі сюды ад каменнага стала. Далей і далей ішлі яны за львом, сярод чорных ценяў у бледным месяцовым святле. Іх ногі зусім прамоклі ад начной расы. Аслан выглядаў па-іншаму. Яго хвост і галава былі апушчаныя ўніз. Ён ішоў павольна, так нібы быў вельмі, вельмі стомлены. Калі яны перасякалі вялікую прагаліну, дзе не было ценяў, каб схавацца, ён спыніўся і азірнуўся. Сэнсу бегчы прэч не было, і яны пайшлі да яго. Калі дзяўчаты падышлі, ён запытаўся: «Ах, дзеці, дзеці, навошта вы ідзяце за мною?» «Мы не маглі заснуць», — адказала Люсі і адчула, што больш не трэба анічога казаць. Аслан ведаў іх думкі. «Калі ласка, ці можна нам пайсці з табою? Куды б ты ні ішоў?» — запытала Сьюзан. «Пайсці са мною», — сказаў Аслан, задумаўся і адказаў. «Я буду рады вашай прысутнасці. Так, вы можаце пайсці са мною, калі паабяцаеце спыніцца там, дзе я вам скажу, і пасля гэтага дазволіць мне ісці аднаму». «Дзякуй, дзякуй, Аслан, мы абяцаем», — сказалі абедзве дзяўчынкі. Яны ізноў пайшлі наперад, і цяпер дзяўчаты крочылі па абодва бакі ад льва. Як жа павольна ён ішоў! Яго вялізная валадарная галава апусцілася так нізка, што амаль краналася зямлі. Раптам ён спатыкнуўся і ціха прастагнаў. «Аслан, дарагі Аслан», — сказала Люсі, — «што з табою, скажы нам?» «Ты хворы, мілы Аслан?» — запытала Сьюзан. «Не», — адказаў Леў, — «мне сумна і самотна. Пакладзіце рукі на маю грыву, каб я мог адчуваць вашую прысутнасць, і мы пойдзем далей». І дзяўчаты зрабілі тое, чаго яны прагнулі ад самага пачатку, як убачылі Аслана, але ніколі б не наважыліся зрабіць гэта самі. Яны схавалі свае змерзлыя рукі ў залатым моры ягонай грывы і пачалі лашчыць яе. Так яны ішлі разам. Урэшце яны зразумелі, што падымаюцца разам з ім па ўзгорку, на якім стаіць каменны стол. Яны падышлі з таго боку, дзе дрэвы раслі амаль да самага верху. І калі яны наблізіліся да апошняга дрэва, вакол яго расло густое кустоўе. Аслан спыніўся і сказаў: «Дзеці, тут вы павінны спыніцца. Схавайцеся, і што б ні здарылася, заставайцеся незаўважнымі. Бывайце». Дзяўчаты горка заплакалі, не разумеючы чаму. Абнялі льва, цалавалі яго грыву, нос, лапы і вялікія сумныя вочы. Затым ён павярнуўся і стаў падымацца на вяршыню ўзгорка. Люсі і Сьюзан схаваліся ў кустоўі і глядзелі яму ўслед. І вось што яны ўбачылі. Вялізны натоўп самых розных істот акружаў каменны стол. Хоць месяц асвятляў усё навокал, многія трымалі паходні. Тыя свяцілі нядобрым чырвоным святлом, з іх падымаўся чорны дым. Хто тут быў? Огры з вялізнымі зубамі, ваўкі, мінатаўры, духі злых дрэваў і атрутных раслін ды іншыя істоты, каго я не наважуся апісаць, бо інакш дарослыя забароняць вам чытаць гэтую кнігу. Начніцы, вядьмаркі, лятаўцы, прывіды, джыны, вупыры, оркі, людажэры, двухгаловыя гіганты ды іншыя страшыдлы. Насамрэч, гэта ўсё былі прыхільнікі вядьмаркі. Тыя, хто прыйшлі на заклік ваўка. А проста ўсярэдзіне, побач са сталом, стаяла сама вядьмарка. Убачыўшы Аслана, увесь натоўп залямантаваў ад жаху, і нават сама вядьмарка, здавалася на імгненне, замерла ад страху. Але яна ўзяла сябе ў рукі, ды шалёна і люта засмяялася. «Дурань!» — закрычала яна. «Дурань ідзе! Звяжыце яго!» Люсі і Сьюзан замерлі, чакаючы, што Аслан зарыкае і кінецца на ворагаў. Але гэтага не здарылася. Чатыры вядьмаркі, скалячы зубы і кідаючы на Аслана злосныя позіркі, але ўсё адно перапоўненыя страхам перад ім, наблізіліся да льва. «Вяжыце яго! Каму сказала?» — паўтарыла вядьмарка. Тады яны накінуліся на Аслана і пераможна залямантавалі, убачыўшы, што ён не супраціўляецца. Тады іншыя, злыя гномы і малпы, падбеглі таксама, і разам яны павалілі вялізнага льва на спіну і звязалі яго лап. Увесь гэты час яны крычалі і радаваліся так, нібы здзяйснялі нешта гераічнае, хоць леў мог забіць іх адным рухам сваёй агромністай лап. Але ён не врухнуўся і не вымавіў ані гуку, нават калі ворагі так скруцілі яго вяроўкамі, што тыя ўрэзаліся ў ягонае цела. Скончыўшы, яны пацягнулі Аслана да каменнага стала. «Стойце!» — крыкнула вядьмарка. «Давайце спачатку паголім яго!» Гэтую прапанову сустрэлі яшчэ адным выплескам жудаснага рогату. З натоўпу выйшаў огр з вялікімі нажніцамі ў руках і прысеў каля галавы Аслана. «Шчык-шчык-шчык!» Зашчоўкалі нажніцы, і залатыя кудзеры пачалі падаць на зямлю. Скончыўшы працу, огр адышоў, і дзеці, што назіралі за ўсім гэтым са схованкі, убачылі, якой маленькай і адрознай падаецца цяпер галава Аслана, што згубіла сваю грыву. Гэта ўбачылі і ворагі. «Дык гэта проста вялікі кот!» — закрычалі адныя. «І чаго мы баяліся?» — падтрымлівалі іншыя. Яны акружылі Аслана і пачалі здзекавацца з яго. «Коцік, кіс-кіс-кіс! Колькі мышэй ты сёння злавіў! Хачаш сподачак малачка, коцік?» «Ах, як яны могуць!» — заплакала Люся. «Нягоднікі, каты!» Цяпер яна аправілася ад першага шоку, і астрыжанае аблічча Аслана падалося ёй яшчэ больш смелым, прыгожым і спакойным, чым раней. «Апраніце на яго намордник!» — загадала вядьмарка. Нават зараз, калі ворагі выконвалі яе загад, адзін рух яго агромністай пашчы і некалькі з іх апынуліся без рук. Але ён не врухнуўся. І здавалася, што гэта яшчэ больш раз'юшыла натоўп. Усе накінуліся на яго з новай сілай. Нават тыя, хто раней не наважваліся падысці, цяпер асмялелі, і праз некалькі хвілін дзяўчаты ўжо не бачылі Аслана. Так шчыльна яго абступілі жудасныя істоты, якія білі, піналі, плявалі і здзекаваліся з льва. Нарэшце ім гэта надакучыла. Яны павалаклі звязанага з надзетым намордникам льва да каменнага стала. Аслан быў настолькі вялікім, што, дацягнуўшы яго туды, уся гэтая нечысць толькі агульнымі высілкамі здолела падняць льва і пакласці яго на стол. Пасля яны яшчэ мацней зацягнулі вяроўкі. «Баязліўцы, баязліўцы!» — плакала Сьюзан. «Яны ўсё яшчэ баяцца яго, нават цяпер!» Прывязаўшы Аслана да стала, ён здаваўся ўжо суцэльнай масы вяровак, усе заціхлі. Чатыры вядьмаркі сталі па чатырох кутах і трымалі паходні. Вядьмарка закасала рукавы, гэтак сама, як мінулай ноччу, калі на месцы Аслана быў Эдмунд. Затым яна пачала вастрыць нож. Пры святле паходні дзецям здалося, што ён каменны, а не металічны. Нож быў дзіўнай, вычварнай формы. Урэшце вядьмарка падышла бліжэй і стала каля галавы Аслана. Яе твар злосна сказіўся, а леў глядзеў неба ў супакоі, і на ягоным абліччы не было ані страху, ані злосці. Леў быў толькі крыху сумным. Перад тым, як нанесці ўдар, вядьмарка нахілілася і прагаварыла. Голас яе дрыжэў ад трыумфу. «Ну і хто перамог? Дурань, няўжо ты думаеш, што гэтым выратуеш чалавечага здрадніка? Згодна з нашай дамовай, я заб'ю цябе замест яго, і згодна з глыбокай магіяй ахвяра будзе здзейсненая. Але калі ты будзеш мёртвы, што перашкодзіць мне забіць яго? І хто выратуе іх цяпер? Ты аддаў Нарнію пад маю вечную ўладу, страціў уласнае жыццё і нават яго не выратаваў. Ведаючы гэта, у роспачы памры!» Дзеці не бачылі забойства. Гэта было невыносна для іх, і яны заплюшчылі вочы.